السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Benim sorum hocam. ستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. Bu hadise bakarak ve ehli bid'atın yanında bulmuş olan Risale-i Kutsiye. Bu Risale-i Kutsiye onlarca çok kutsal ve sadece Allah'tan bahsettiğini ve 200 sene önce İsmet Garibullah tarafından kaleme alınmış ve kaleme alınma hikayesi de çok meşhurdur. Gecenin bir üçünde kendisine bir meleğin geldiği ve meleğin kendisine bu Risale'yi yazdırdığı anlatır. Bundan dolayı da buradaki İsmail Ağa dediğimiz cemaat buna çok önem verirler. Hatta geçenlerde birisi bu hususta onlara soru soruyor. Soru şöyleydi: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine tarikat dersi verdiğini, bu kitapta geçtiğini söylemişti. Bunun delili nedir? Nerede geçiyor Buhari, Müslim de falan? Nerede geçiyor diye sorduğunda onlardan gelen cevap da bizim delilimiz Risale-i Kutsiye'de geçmesidir. Risale-i Kutsiye'de geçtiyse bizim kanıtımız odur diyor. Kendisine tekrar yetildiğinde peki 200 sene önce Risale-i Kutsiye yoktu. Nasıl olur da bu kadar mesafe varken bir bu şey ne yapıyor? Peygamber Efendimiz'e isnat ediliyor. Ama Buhari ve Müslim'de hiçbir hadis kitaplarında da bulunmuyor. Ve tabi kendisine sorulan soru hoca hiçbir şekilde sözünden dönmüyor ve onun üzerine biz diyor delilsiz ne yapıyoruz? Delilimiz Risale-i Kutsiye'dir. Orada ne geçiyorsa bizim için hüccettir. Onunla amel ederiz. Bunu nasıl anlamak ve nasıl cevap vermek gerekiyor? Barakallahu fiyat.